جم دینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جم دینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جم دینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لو تو ہر جگہ لو تم دینے کلیا کرتے ہیں، ہر جگہ لو تم دینے کلیا کرتے ہیں، عشق سائے میں جو الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں، الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں، ہر جگہ لو لو دینے کلیا کرتے ہیں، ہر جگہ لو لو دینے کلیا کرتے ہیں، مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، سلام عرض در در واقف جا کر تو سلام عرض در در واقف جا جا کہنا، تو سلام عرض در واقف جا کر کرنا، التجا تجھ سے ہمیں بات سبا کرتے ہیں، التجا تجھ سے ہمیں بات سبا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لو لو مدینے گلیا کرتے ہیں، سنتوں کے مبارک تجھ کو، اسے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں، اسے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں، اسے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں، ہر جگہ لو تو مدینے گلیا کرتے ہیں، رشک تاری کو ان کو زنجیروں پہ آتا ہے، جو رشک تاری کو ان زنجیروں پہ آتا ہے، جو ان کے نعلین کے تلموں سے لگا کرتے ہیں، ان کی نعلین کے تلموں سے لگا کرتے ہیں، ان کی نعلین کی تلبوں سے لگا کرتے ہیں قاتل عطار وہ قسمت محلی قسمت والے اپنی جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں اپنی جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لوگ